أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. سورة اللهب او دیتا سورة مسد هم وی او سورة تبت و تهم وی روت دا دی سورة مخ کے سرا پدریو طریقو دے یو دا چې مخ کی سورة کی بشارات ذکر شو نو سوال راغی چې په مقابله کې سخت دشمن شته چې اگر دین نه منقول گئی نو دغه بشارتونه پورا فائدہ نه ور گئی په دې صورت کې بشارت ته په هلاکولو د داسې دشمن دې د پاره چې رکاوټ د مخې نه لري شي نو خلق به د الله په دین کې هله داخليږي. دې موجوده چې دا تخویف دی رسو د بشارت نه لکه چې د قران کریم اکثر بشارت او تخویف یو بل پسې ذکر کیږي. دریم دا چې مخ کی صورت کې د تسبیح سره سره د حمد نه او استغفار نه هغه امر وکړو په دې صورت کې دا غي نتیجه ذکر کړي په دې چې دشمن به د هلاک شي چې دا کار کوي کنه. دا او د صورت بشارت ته په هلاک د دشمن لکه د ابو لهب غونډه سره د دین چې دا د اقربا او د اشتدارو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو مال والو اولاد والو خسته شکل والو نو دا سیم ویل شي چې تخفیف دنیوي او اخروی دی په ذکر د ابو لهب په تور د مثال. او بیا صورت کې خلاصه دا و چې تخفیف دنیوي د لومبیا یاد کې بیا ذکر د دې خبره ده چې مال او اولاد سره دفع د عذاب نه کیږي دویم عذاب دویم آیات کې بیا تخفیف او اخروی سړی او ښځې ته دریم آیات کې بیا ذکر د ناکار اعمال او حالات او دغه ښځې څلورم آیات کې یا دا سیم ویل شي چې ذکر د تخفیف دنیوي د په هلاکولو د ابو لهب لومبیا یاد کې بیا دا چې مال اولاد ولا فائدہ ور نکړه دریم آیات کې بیا تخفیف او اخروی د دریم آیات کې سره د ښځې دا غنه چې هغه موصوفه د په صفت قبیحه او په داسې هيئت چې ناکار دی څلورم پنځم آیات کې او دا تخفیف اصل کې متضمن د بشارت د اهل حق لا چې اهل حق ته وی رکاوټ په دمخې نه لري شي ستاسو مخه به آزاد شي. بسم الله الجبار القهار المتكبر الرحمن الذي احسن القريش ببعثه رحمه للعالمين الرحيم الذي نجاه ولياءه من مكائد الظالمين. خاص په مدد د نوم د الله چې جبار او قهار او متکبر ذات دی رحمان ذات دی احسان کړی دی قریشو سره پر علیګلو د رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم باندې رحیم ذات دی نجات ورکړی دی خپل دوستانو لا د مکاید او د شیاطین د مکرونو د هیلو د چلونو د شیطان ظالمانو نه. تبت یدا ابی لهب و تب تبت یدا ابی لهب هلاک شول دواړه لاسونه د ابو لهب و تب او هلاک شو دی. تبت د تباب نه ماخوذ دی په معنا د قطع او د هلاک او د همیشوالی د خسران او تاوان راځي. تبت دلته په معنا د هلاکت او د هر خیر نه خالی کیدل دي او دا لفظ اصل کې دعا او شر دا معنی خیری دي. یدا د دې ذکر په دې وجه کړل دی چ هغه په دغه لاسونو په نبی صلی الله علیه وسلم باندې د ګټو گزارونه کړیو لکه روایت د طارق المحاربی کی راضی روح المانی خپل تفسیر کې روح المانی کې علامه الوسی او دارنګ قرطبی تفسیر کې ذکر کړو او قاعده د قران او حدیث او عربیت داوا چې ګنا د کم اندام نه صادر شوی نو هغه ته نسبت کیږي او د دې ډیر مثالونه دي او تعبیر تبت سره د دیو جنو کو چې ابو لهب هم نبی علیہ السلام ته داسې وی کنه وی تبن لک سایر الیوم علی هذا جماعتنا علاقت تی تعالی همیشه تمام دل راجم کړیو. تفصیلی روایت بیا بخاری مسلم دارنګ مسند احمد کشتا او تفصیلی داله طارق المحاربی د روایت چې هغه ویزه په بازار د ظلم مجاز کې اومه یو سړی نو عمر والو او خلق ته به وی قولوا لا اله الا الله تفلحوا وخلق لا اله الا الله انه کامیاب بشه او داغه شاته بل سړی را روانو او دې پکانو وشتو داغه پنده او پوندې په وینو باندې ککړې کړې وي او ویل به خلق ته چې دا کذاب دې د خبره مو منې نو طارق وی ما ته پوسو کو دا سوق دې نو خلق راته دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې دا بل تر دې ابو لهب دا چې وی چې کذاب دې دغه تر دې بیا صحیحینو کې او مسند احمد کې روایت دا سه او ترمذی کې دا عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما چې کله دا آیت نازل شي چې وانذر عشیرتک الاقربین تا چې کوم نزدې خپلوان دي هغه ته بیان دی یو کا نبی علیہ السلام صفا غونډې ته وخت هغه وخت دا غونډې وسواري شوې دي شکل ول ور کړل ټیک ته خدا غټ غرو وټه غونډې وا الته وخت اوازونه کول وو بنی فخر او بنی عادی خاندانونو د قریشو کنه تر دې چې غي ټول لا جمع شو اګه سو خپل نه شروعات لین هغه قاصد رو لګو چې ګوري چې څه چل لید کاغه زمانه کې بس ضروری اعلان په دې طریقه کېدو ابو لهب او نور قریش رالو نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل تا سوچو کې کچره زتا اوس ته خبر درکما چې سوارو فوجیان د دشمن را روان دي په دې وادي کې او پتا سو حمله کوي دا یا تاسو به زبا خبره منې او کنه ټول وې په یو ځای چې ولې بنه منو جربنا کمرارن فما وجدنا فيك الا صدقا من تجربه پتا کړی دي خو د رښتیا او خبرو همیشه تا رښتیا ویلې دي ناغه زه تاسو لایره در کوم مخک دراتلو د سخ عذاب نه ادا کلمه وایه ایمان تراشه نو ابو لهب وته تبا لك صائر اليوم الی هاذا جماعتنا ته کو دې تباشی تام دل را جمع کړیو نه الله هم پاغه لهجه او پاغه الفاظ کې تبت یدا ابي لهب وتب اب نه هلاکیږي تبت هلاکیږي تباګیږي با ابو لهب دا اسم کنیه ده اصل نوم عبد العزى ابن عبد المطلب دا د نبی علیہ السلام تر خپل اسم کنیه دې ځکه ذکر کوي او خدا شه دې په دینوم ډیر مشهور و دریم دا چې رد مخسور د لمبې د ور پشان سور سپین زړیو دریم دا چې الله نه غواړي چې د شرک نوم عبد العزى دې په قران کې ذکر کی خو د شرک نوم وکنه وسلورم دا چې لفظ د ابو په لزوم دی او سیس دلالت کوي نو په دې لفظ کې د کنایه په تور سره اشاره ده چې دا سړی جهنمی دی بیا سوال لالي چې د نبی علیہ السلام ژوند کې خو نورم ډیر دشمنانو ابو جهل بلبل نو ابو لهب دا غیر ذکر د سوج نه خاص کو پرون به جواب خداره چې سخت دشمن هغه چې د سړی په کار کې رکاوټ شي نو ابو لهب د نبی علیہ السلام په دعوت کې هر ځای کې رکاوټ پیدا کول لکه چې مخکې ذکر شو زم دا جره د په تخصیص کې خاص صفاتونو ته اشاره ده چې هغه په دغه وخت کې په نورو دشمنانو کې موجود نو مان قریشی دی هاشمی دی خیسته شکل والے دی مالدار دی زامن والے دی خزم تابعدار ده نشاره ده چې اگر چې داسې صفاتونه په یو انسان کې وي اره دنیا والے په نس ډیر عزتمن او اشرفي لیکن کله چې د نبی صلی الله علیه وسلم نه مخالفت کړي نو داغه عاقبت د دنیا او آخرت تبعید ده تب اول د لاسونو ذکر وکړو نو په دې لفظ سره داغه د ټول بدن هلاکت ذکر شو چې لاسونه تباش او ټول لاړو فراوی په اول کې خیری دي او دا رستو خبر ده چې اول خیری وته وکړي چې هلاک دي شی دواله لاسه د ابو لهب رستو او هلاک شو کنه خبره ورکوخه دعا قبول ده اور کله چې خبر شي نو یا خو نازل شوی د رستو د هلاکت د ابو لهب نه لکه دا قول بالکل ښکار ده یا تعبیر فعل ماضی سره د پاره د یقیني کېدو یې کړلې او کیسه د هلاکت د هغه قرطبی یا نور مفسرینو ذکر کړی و د ابو رافع نه چې هغه د عبد عباس رضی الله عنه غلام هغه وي په د بدر د واقع نه رستو وش په پس په ابو لهب باندې عدسه بیماری رااله عدسه نه نکته وي چې چکو چې ودوي او د پاغه مرشوي دی او بیا کین سرزدا او درې ورځې پروتو زامنو هم نه دفن کو تر دې چې بدبونی شروع کړه یا مظهری لیکلې دي چغیل لري خو وشتر دی یاره نه چې عدسه بیماری مون ته متعدی نشي ادمه کې پر طرف ته سو کسانو سودانیان هغه راوسته حبش باندې چان او پاغي وړو غيو دیوال ته درو پکانو کې پټک دی اخیری انجام شو ځکه قران کریم وی چې تبت یدا ابي لهب و تب ما اغنى عنه ماله و ما کسب فایده ورنکله د تمال د دو هغه سیس چې د ګټلو ما نافي دی او دا ظاهر دی او ما استفامیم جوړول شي چې دا څه معنا وکي چې څه فایده ورکړه هغه تمال دا نه نيسته دی ورنکله استفامیم کول شي اغنا په معنا را د فکور د عذاب په قرینه د عن سره د فایته نه کا عذاب کنه مال هو اشاره ده چې د مالدارو او اغنا د مال دو قسمه ای یو دا چې د مالدارې د صفت ته وجه د غلې حاضر شي او دویم دا چې مال فدیه کې ورکی او د عذاب او سزا نه بچ شي کنه دا دواړه قسمونه دلته نه فکرو و ما کسب ظاهر دادا چې دا معتوب د مال هو باندې اما موصوله امصدری دی ای احتمال شته چې ما کسب معطوف شي ماغنا باندې نو ما بنافیه شي استفامیه بشي او کسب عام دي اولاد ته شامل دي نو فایده ورنکلا دل را آغا مال چې د پلارو نیکن وطا پا میراث کے پاتشه او او نا آغا مال چې د پا تجارت گٹلے او نو والا آغا زور مال فایده ورکلا ننیوی مال سخو آغا مالو چې د میراث کرا آغلے او ساغو چې د خپل کسب کلے او گٹلے او ایس والا فایده ورنکلا او کسب بیا عام دے اولاد ته شامل لزکا حدیث د ابو داود کی رازی چې ولد او بچی هم د کسب د انسان نه دی کنه انسان کسب کړی دی نو بچی راغلی دنیا ته کنه ادارنګ رد مرتبه وی جاهت تابعداران او کېدونه په مخالفت د نبی علیہ السلام کې او غمال چې د په تجارت غټل او ټول ته کسب وای د چې سب غټلی وو د سره چې کم مکرونه او چلونه وو کېدونه وو سره کم تابعدار وو سره کم مرتبه او جاهت وو سره اولاد وو سره هیڅ فائدہ ورنکله دته یا غا عملونه چې د ګمان کو چې دا خیسته عملونه دي هغه علم فایده ورنکله لکه سیرواله لیکي چې د نبی صلی الله علیه وسلم د ولادت پذیری کې د خپل وین زاده کړي وه نو الفاظ د کسبه د ټولو د شامل لې چا لومبه مولود شریف ابو لهب بناو کړه وه دا لومبه میلادي دي هغه ولا فایده ورنکله او دا ادم اغنا د مال او د کسب دا د ټولو کافرو بارکه حکم دي او هر چې ادم اغنا فقط د کسب دا نا غزی کرده لکه سوره حجر کی رازی سلور دیر شایعات کی سوره حجر سلور اتیا کی فما اغنانهم ما کانو یکسبون او سوره زمر کی رازی فنزو سایعات کی سوره غافر کی رازی مدک کٹکی دیش ما اغنانهم ما کانو یکسبون ایچی سے گٹلی وزوریس پیدا ورنکلا او سوره جاسیه کی مدک کشان دی او عدم اغنا دا مال او اولاد دوارو ذکر دا سوره عمران لسم آیات کی اولائک لهم عذاب اولائک ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا دک شانتی سوره مجادله کې تاسو ته پیری شوې دي لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا اولائک اصحاب النار فيها خالدون یا سوره لیل کې اوس پیری شوې دي یو لسمات کې وما یغنی عنه ماله اذا تردد دا ټول دلالت کوي چې نو مال بیا فایده ورکړي دغه وخت کې نو اولاد فایده ورکړي قران کریم کې ګڼ آیاتونو په دې باب کې سیاسلا نار انداته له اوس تخفیف ورکړي غلا زردا چې ورننه بوزي پاغه ور لمبواله کې لمبواله ورته به داخل شي دا تخفیف یو خروي دی سیاسلا کې سین د پاره د استقبال قریبه دی معنی زر به داسي وشي ځکه عذاب د آخرت نږدې دی یا د تاکید د پاره او نا رن نا کرا دا پارا تعظیم دا لئے اوور دینو ذات لحب لفظ دا ذات دلالت کی پا مصاحبت مرگر دیا مانا شغلی دا اوور با هر وقت دا اوور سرائی نبا دا اوور سرائی گی و نبا مڑکی گی وامرأتوهو هم مالت الحطب او خضر دا چراو چطو انکی دا خشاک دا دیکھ قباحت دا حال دا خضی دا ابو لحب دے دا پارا تکمیل دا شناعات و قباحت دا ابو لحب مانا خاون او خضر دوالا پا خباست کی یو شانو نو عذاب کی بم یو شانی کنا ومراتو دا عطف دی پا زمیر مستطر پا سیسلا کی چی زمیر دا فائل لے او پا تعبیر دا امراتون کی توہین دا ابو لہب مقصد دے گویا کہ چی زوجہ نو آ بلکہ ایسی خضاوا صرف خضاوا نم دا غی مفسرینو لکلو چی ام جمیل نمیو ام جمیل بنت حرب ابو حیانوی پا یوستر گڑاندام و چپیم و حمالت الحطب دا منسوب دی بنا پا زم باندے مانا اخصو بالزم حمالت الحطب خاص کوم په زم سره دا یا بنا په حالیت باندې په داسې حال کې چې روچته اونکي د خشاک و حماله دا د مبالغی صیغه ده د حملنا او حطب په حقیقت کې خشاک او لرګو ته وی حطب بیا دلته مفسرینو ډېر اقوال نقل کړی دي دا غي حاصل یو نچوړ دا دی چې مانا حقیقی مراد ده که مانا مجازی که مانا حقیقی مراد چې دی حمالت الحطب نو پای کې دوه قول دي یو قول ابن زید نه نقل لې چې د خزی بازغی دا راټولول د شپې به نبی له سلام او د صحابه په لار کې چول د پاره دی چې د مسجد حرام ته ناراضي اکر راضي چې تکلیف وته رسیږي ادم په دشمنه کې ډېر خصیص عمل وکنه په دې بخښاک درولو یو پند به رولو د غنو هغه به لار کې دی ته ونوسته دیم قول دا دی اگر چې مالدار والے کین دومره بخیل وا چې د غرونو نه به لرګي او غشاک د کور د پاره په خپل سر او سټ باندې راولل دا د دې انتهایی بخل او خصاصت ته اشاره ده دا چې کله معنا حقيقي واخلو چې دا روچتون کې د خشاک ده او که معنا مجازي واخلو نو پای کې دوه قول دي یو قول دا چې د خلکو په مینس کې عموما او د نبی علیه السلام او صحابو مینس کې خصوصا چغلی به کوله. دلته رحماله تل حطب نه مراد چغل خوره وه د پاره د دې چې د دې مینس کې فساد راشي کنه. ادم د ذلیلانو عمل لې په صحیح حدیث کې راغلی چې چغل خور به جنت ته نه داخليږي ځکه د دوه کسان جنگي. دویم قول په دې کې دار جمانه مجازي شي چې حطب کنایره د ګناهونو نه مان دې به ډېر قسم ګناهونه کول کفر او شرک او چغلی او د نبی علیه السلام حج او عبادت به وي او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم به ناغز د ډېر غسینه به او ته مزمم وي مزمم. یو ځل ابو بکر رضی الله عنه ناستو داراله ورته وی وی عملګری دې شو ډېر ناکاره سړی دی جوته او ته یو چاچی یا کاکی ډېر خس سړی دی او داسې سړی داسې وینا ناکاره سړی دی. بیا روانه شو ابو بکر رضی الله عنه نبی علیہ السلام تر دینه مخ کې ویغه چاچی دی حالا داړه وره تاسو دې زنه نبی علیہ السلام یې غمه کو دا مانو شیلې دی اشراله واقعي لاند کړي والله هغه ونه لیدو خبره وکړه بیا چې واپس کېدا نو مزمم ابینا ودینه قلینا وامره عسینا. محمد ندی معاذ الله مزمم دی مزمم ابینا مون ته انکار کو داغه د دین سره زمون دښمنی ده داغه د خبرې نمون نافرمانی امره عسینا دادا سے ناکار خزو نذیب بدوی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناکار خزو کنا حمالت الحطب بدوی ان کی چغلی کو ان کی ناکار خبری کو ان کی گا گناہون اوچھتا ان کی وپزان باندے فی جی دی آحبل من مسد پسٹ داغی کی رسید دا پوستکو دا گجرو دا پوستکو دا منجو دام داغ خزو ناکار حال لے یا پا دنیا کی یا پا آخرت کی پا دنیا کی چینو پا دے کدری قول لنی. یو دا چې دا صورت د خشاک ګیډی راوړلو دی معنا خشاک به داسې راوړو چې رسې به د مزدورانو په شان خپل غاړې ته اچولې وو او ګیډې به شاته راوړلې وو. دویم قول دا دی چې کله چې دی دا ازغو ګیډی راوړل نو یو وخت د دې مرې ته د رسې ګیډې دا رسې د ګیډې اړه مشوه ادا په ګټ ملاسته وه ناغه چې کته وخوید نو دا په هغې پانسي شوه مرداره شوه. دریم قول دا دی چې د هغې په غاړه باندې د مرو کنج په امیلو دغه دی وخت چې اکثرو بدعتیانو ملنګانو خپل غاړو ته چولی اور چې اخرت کې دی نو مسد کنایره د زنجیر د جهنم نه چې ردی سټ ته بپروتی نو دا تخفیف یو کړی دی چې ټول باندې حمل کول شي. بعضو دام لیکلی دی چې دې سره یو قیمتي امیلو چې په لکون روپے قیمت یو او دې بداوی چې د نبی له سلام دښمنه کې بدا ټول خرج کوما او دې د برکاوټ پیدا کوم چې سره سوک ملګری نشي. الله څخه ذکر کړو جی دا غاړه د زنانه ته ویل کیږي اباز له لغت وی چې هغه غاړه ته وی چې خېسته وی اونو که هاي ولیونه وی اونو کوم سټته وی پیدا په طریقه را تمسخر او تحکم دی مان دا هغه غاړه خېسته نه ونه په تور د مسخره و د جید ویل کې او په شکل سره راشي نه سره ودی ډېر خپل سره راغې دا پورې تمسخر کوي کنه توکي اور پورې وکړي و هو دا ډېر په شکل مسد په لغت کې هغه راسه دا چې د پټو د کجورو نکله کو دلی شي وی شلې دلی ګرانی او په هغه سره مریم پانځي کیږي دا هغه سټ کې بداسي دا ټولې معنی دلته مراد کول شي. پس سټ دا هغه کې حبلن رسیدا مم مسد د مونجو د پوسټو کو د گجرو بیا وګورا دشمن چلوې دشمن ابو لهب داغه هلاکت سره د خزې داغه هغه ذکر کو دارنګ دا مسلې ذکر کړو صورت کې امتیازات کې دا چې مال اولاد ګوره فائدہ نور کوي او کور کول نه ابو لهب له به ورکړي وجه د نبی له سلام ترو د ټولو قریشو مشرو او سره دا غی ناغله فائدہ ورنکړه. نو صورت کې ډېرې فائدې دي یو خدام مخې ته کوي چې دا یاد ساته غوري په نسبونو باندې او په نسبتونو نه خلاصيږي. یو سره چې ناروا کوي شرک کوي کفر کوي اگر چې هغه د نبی علیہ السلام نسب کې د سید دی یا اگر چې هغه ظاهر کې د اوچت خاندان نه معلومیږي یا د ښې کورنۍ نه خداغه کورنۍ ته او دغه خاندان ته نشي کته بلکې داغه عمل ته کتی شي داغه عمل چې خپل برباد دی نو دا بابا او دا دادا په عمل بچ تخلاص نشي ښه لکه ابو لهب وګوره سره د دینه چې ټول سیزونه پکې موجود دي مال شتا دولت شتا د ټول قوم مشر دي ځکه سیر والے لیکي تاریخ والا چې کله ابو طالب سے وفات شه کنه نو داغه نرستو بیا ابو لهب مشر د ټول مشر هم د ټول قریش مال دولت هم ډیر دی بچیم ډیر دی خزیم خره طبیعت موافق ده په خپل هم خو خيستا او خيستا شکل والا لیکن سره دا غینو د فائدہ ور نکړه دا چې هر هغه سړی چې هغه د حق دشمن دی کنه نو لږ وخت پس ګور بیا ای با الله د زګونه بټول ختم شي او مزه بده فیذهب جفاء ختم بشي خلا غي چې داعي د حق د قران او د سنت هغه خپل میشن پرې نه دی قران چلی حدیث چلی داغه بیان کړي ناخیرین دی جبه دای چې دشمن کم دین هغه بزلیل کیږي او خرابېږي با بیا وته ګوره تبت یدا ابی لهب و تب هلاک شول دواړه لاسونه د ابو لهب و تب او هلاک شوه یا هلاک دي شي دواړه لاسونه د ابو لهب او هلاک شو ما اغنان هو ماله او ما کسب پیدا ورنکړه هغه ته مال داغه غسیزونه چې د ګټلی وو سیاسلا نارندا تلهب زرد چې ور داخل بشي غور لمبو والته و امراته خذ داغم حماله الحطب په داسې حال کې چې روشتونګې د خشاک ده پیجی دها حبل من مسد پسټ داغه کې رسید د پوستکو د کجورو